Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Nej, hvis hele den her hypotetiske samtale egentlig var ægte, og du virkelig skulle dø i morgen, hvad så en oplevelse, du ville være særligt ked af at gå glip af? Ja. For jeg tænker, der er mange. Der er masser. Der er masser. Nu er hele den her samtale har jo gået meget ud på at være lidt væk fra de klassiske, jeg vil godt have en studenterhue, jeg vil godt, det har jeg så fået, men de der klassiske, sådan lidt overfladiske milepæle, eller sådan succesbarometer. Præcis, ja. Som jeg vil ikke sige, alle går igennem, for det er jo ikke alle, der gør de samme ting med sit liv, men langt de fleste får børn, og langt de fleste af de her ting, jeg ser. Men lige det her spørgsmål, der vil jeg gerne svare noget, som tager lidt imod alt andet, vi har talt om, okay. Fordi jeg vil være rigtig ked af ikke at se mig selv og min nærmeste, hvad de bliver til. Jeg har fulgt med i de her menneskers liv de sidste 21 år af mit liv, og jeg vil gerne vide, hvordan det ender. Og ikke ender som i den dag, når vi bliver 80 og dør, men sådan, nej. Vi er unge, og vi er i et tidspunkt i vores liv, hvor alting sker meget hurtigt, og der er mange omvæltninger. Men jeg vil gerne se om 10 år, hvad laver min barndomsveninde? Altså, hvad bliver hun uddannet som? Får hun et job i Novo, som hun godt kunne tænke sig? Og min anden ven, bliver han ingeniør? Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvilken type voksne de her mennesker bliver til, fordi den person, som jeg har set på Roskilde Festival, tage en vodka og vinbong og brække sig ud over det hele, jeg vil bare godt vide, om han bliver folkeskolelærer. Ja. Jeg vil bare gerne vide, hvad der skal ske med de her mennesker, fordi de er dejlige og fantastiske og ambitiøse, og de skal nok blive til noget vildt, men det er bare så surrealistisk at se, altså en person, der på et tidspunkt har kastet en pløk ned gennem sin egen fod ved et uheld, blive brandmand, altså sådan, det går bare mod logikken, og jeg synes, det er fedt. Jeg ville være så ked af at gå glip af at se, hvordan det ender. Ja. Ja, men det er jo lidt ligesom sådan, det slår mig lige nu, at sådan, ligesom man altid har noget af det, der er sværest ved, hvis en serie, man har fulgt meget mere i, lige pludselig bliver aflyst, og man ikke får den næste sæson, eller en bog, der stopper midt i en sætning, eller sådan, det der med, en del af kontrakten er jo, at hvis jeg investerer mig i de her karakterer, så får jeg også lov til at vide, hvordan det ender med dem. Og sådan ens yndlingskarakter er jo også egentlig dem, der ikke er fiktive, men ens virkelige mennesker i sit fuldstændig liv. Og der ville man også føle sig lidt snydt, ja. Hvis man ikke får lov til at se de næste sæsoner. Og jeg har brug for at se næste sæsoner, fordi at omkring det der, altså hvis et tv-show, det bliver ført ud til, når det slutter, altså når det bare automatisk kommer til sidste eller tiende sæson, så har det en fin afrunding. Men dem, der bliver aflyst halvvejs igennem, der ender sæsonen på en cliffhanger. Ja. Og 20'erne er der om noget det tidspunkt i ens liv, hvor der er flest cliffhangers. Sådan der, alt der foregår i mit og mine venners liv lige nu, er cliffhangers. Og der er så mange ubesvarede spørgsmål, og mine allertætteste mennesker omkring mig, jeg ved ikke, om de har... om der er nogen af dem, jeg ved ikke, hvad de arbejder med. De fleste af mine venner, jeg har ikke set, hvor de bor, fordi alle folk flytter hele tiden. Mm. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg sådan, det er så vildt, hvordan vores liv... Der sker så meget lige nu, og jeg vil bare have ikke at se, hvordan det er... Altså, hvordan det ender om, bare lige om sådan, om 8-10 år. Mm. Ikke ender, men når de lige falder til ro og bliver ægte voksne, og måske får børn og en karriere, sådan, hvilken type mennesker bliver de så? Fordi det vil jeg være så ked af, at kunne glemme at opleve. Ja, og så især, når det er nogen, man har kendt i lang tid, ikke? Ja, altså, jeg husker at sidde med en af mine folkeskoleveninder, som jeg stadig kender den dag i dag, da vi var 5-6 år gamle. Og vi sad og snakkede om, okay, og så planlægger vi lige os tre, at når vi så skal bo, når vi bliver voksne, så køber vi et rækkehus hver i forlængelse af hinanden, og så alle væggene ned. Og så min barndomsveninde Chaperina, jeg tænker, det er okay, jeg siger det, hun har bare sådan altid, mig og vores tredje veninde Tine, kan bare huske det signalement, hun ligesom gav på, hvordan hendes mand skulle se ud. Ikke? Ja. Og ikke på den der typemæssige måde, man begynder at gøre op gennem sådan teenage-årene, men bare sådan helt, han skal have mørke krøller, blå øjne, spille fodbold. Sådan helt klassisk. Der er ikke så meget der. Og det er bare så sjovt nu at se, okay, men nu er hun også sammen med en fyr med lidt mørke krøller og lyse øjne. Og sådan, okay, det er sjovt. Altså, bliver det, hvad man havde håbet på, eller sådan, hvad de havde håbet på? selvom deres drømme jo også ændrer sig, så det er bare, ja, igen, cyklusen og det der med, præcis, at blive snydt for den fulde historie. Ja, ej, lige den der ene anekdote minder mig simpelthen om. Jeg har også, ja, min, ja, tætteste barndomsveninde, som jeg stadigvæk, altså, elsker den dag i dag. Vi har også, altså, det er også bare sådan et koncept af, hvor langt simpelthen jeg kendt folk, mm, og at jeg bliver nødt til at have resten med, fordi hende har jeg kendt, siden jeg var 6 eller 7 år gammel. Og hun har været kronisk single al sin teenageår. Og du ved, altid været sådan en, hvor vi altid har joket, og hendes forældre har joket med, at hun får aldrig en kæreste. Hun får tidligst en kæreste, når hun fylder 21. Okay. Det var jo, altså, det var jo 100.000 år i fremtiden, mm, når man fylder, yeah, 21. Oh, nej. What a joke. Oh, nej. Hun er 21 i dag. Hun har en kæreste, okay, for første gang i sit liv. Okay. Og det er også bare sådan nogle ting, hvor man er sådan, hvem havde set den komme? Det er bare, det er, ja, så sjovt, ikke? Men at man stadig, det er svært at sætte ord på en måde, der lyder meget sådan profound, men, sådan, men det er bare vildt at mærke den der konstante udvikling, ja, man er i, og også at man bliver ved med stadig at se nye sider af sig selv, og de folk, man har kendt så længe, ikke? Ja. Min gode, ja, Signe, min ene barndomsveninde, lagde også en story ud her den anden dag, da vi var ude og skrev, vi er ude og fejre Nannas single-liv. Og jeg så sådan, gud, jeg har aldrig været hende, der var single. Nej. Det har aldrig været mig, ja, der tog mine veninder med ud. Og sådan, altså. Og var sådan the one, fordi at, nej, ja, hende, der ligesom skulle wingmane, så hende, der sådan, altså. Ja. Og det er bare spændende, og det er også en gave, det der med, og med mennesker, med de samme mennesker, og være nye mennesker. Helt også sikkert. Ja, og det er så spændende, og som sagt, 20'erne er cliffhangernes årti i ens liv. Ja, godt sagt. Så jeg glæder mig bare til at se sådan, ja, igen, ikke den sidste sæson, men sidste sæson i sådan en af de der klassiske tv-serier. Friends sluttede også, da folk var omkring 32. Så ja, ja, men der var de bare, ligesom også, der vidste man hvilken. Det er det. De blev placeret på en rute. Ja, og de så havde en karriere, man, nogle af dem havde børn. De, ja, havde sådan en plan for deres liv, og det var ikke dem, der sådan der, det er bare lige fordi, at jeg ikke har noget sted at bo fra om 2 uger, og i øvrigt, ja, mit job, hvilket job, sjovt du siger det, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg skal med mit liv, og jeg, nej, ved ikke, om jeg skal have børn. Nej, og hvordan betaler man skat? Ja, lige præcis. Ja, ja. Ja, så det jeg også hørte dig sige, det er, at det du sådan, du er lidt skarpt sat op, ikke? Ja, ja. Det du sådan i virkeligheden allermest vil være ærgerlig over at gå glip af, det er ikke engang nødvendigvis at blive gammel med dine venner, det er, nej, at blive voksen, ja, med dine venner. Ja, ja, fordi når man er barn, og når man møder sine venner som, altså barndomsvenner, så tænker man, når jeg bliver voksen, og så tænker man jo sådan, når jeg bliver voksen, det har jo aldrig været, når jeg er 21. Når jeg bliver voksen, det har jo altid været, når jeg er 35-40. Ja. Det er jo altid, når man har hus og børn og sådan noget. Altså, det er jo ikke. Ja, ja, det er det, voksen er i der ens hoved. Ingen børn på 10, der siger, at når jeg bliver voksen og tænker på en eller anden 18-årig, der lige har fået kørekort. Altså, det er der jo ingen, der tænker. Så det er heller ikke det, jeg mener nu. Jeg er ikke voksen endnu. Nu har vi brugt lang tid på at se bagud. Mm. Hvis vi skal spejle lidt forud. Sebastian, hvis du virkelig skulle dø i morgen, er der så en bestemt oplevelse af mange, det er med på, men er der en bestemt oplevelse eller ting, eller noget, som du vil være særligt ked af ikke at opleve? Ikke stifte familie. Sådan. Far, mor, børn vibe. Ja. Og der kan jeg godt komme på sådan, der er jo, det er jo rigtig mange ting. Men det er noget, jeg ser meget frem til. Og det er også lidt et spejl, jeg ser meget i min egen sådan udvikling, at sådan, hvilken far bliver jeg? Og det har jeg altid gjort, så jeg føler, okay, at sådan, hvad vil jeg gerne have? Hvordan tror jeg, at jeg bliver tættest på den bedste far mulig? Jo. Og altså, jeg kommer til at lave fejl, 100%, det gør vi alle sammen. Men hvordan giver jeg slip på alt det, mine forældre fik fra deres forældre, for eksempel? Mm. Og ja, så det er meget det, sådan, der motiverer mig generelt. Og det, jeg, det, der er bare sådan, det, ja, er noget, jeg skal, og det glæder mig til. Det er også lidt den ultimative øvelse, ikke? Jeg er netop det der med at ligesom frasortere og det der generationelle. Præcis. Altså, og netop, altså det er jo prøven, ja, for dig på en, ja, eller anden måde. Om hvor mange af dine ens egne sådan ting, man giver videre, ja, som man ikke nødvendigvis er interesseret i. Ja. Og, og så synes jeg også, det er smukt, når du tidligere siger det her med, at du husker at stå og holde tale for din far. Mm. Så det er også det her med og så blive den far en søndag en dag, og, ja, finde på at holde så fin at tale for. Ja. Og sådan cyklusen i det. Ja, præcis. Og så gjorde jeg en pige gravid på et tidspunkt. Okay. Og hvornår var det her? Det var... Jamen, bare sådan tre måneder siden måske. Okay, okay, så recent. Og det var heldigvis en jeg synes er rar. Og det var ikke meningen, det skulle være, altså vi skulle være forhold eller noget. Nej, nej. Men jeg er glad for, at det var med hende, hvis det skulle ske, ikke? Jo. Sådan en, hvor det ikke skulle være. Klar. Og jeg nåede at elske det her barn, inden føler jeg. Og jeg mærkede ting i mig skifte. Hvad følte du? Jamen, jeg var klar til at sådan være sådan, nu finder jeg bare et stabilt job. Og altså sådan, hvordan er sådan tidslinjen følelsesmæssigt? Altså sådan lidt ligesom vi har de stadierne af sorg, ikke? Hvordan er stadierne af at få at vide, at man potentielt skal være far, og det er real, og det er i din situation her? Jamen, der er chok. Der var lidt sådan en, ja. Men jeg havde lige fået fjernet mandler, så jeg var på sådan en ret høj dose af morfin, ikke? Nøj, en feberdrøm. Jamen, jeg havde morfin, det var fucking nederen, fordi det fjernede mig ret meget for mig selv. Så jeg brugte meget tid på bare at ligge. Det er derfor, jeg havde ikke lyst til noget. Ja. Så jeg lå bare hele dagen, og sådan gik på sådan en eventyr i min fantasi, ikke? Ja, ja. Nå, men der lå jeg og fik den her besked, og jeg var sådan, fuck, det er bare super nederen, og lige nu, og hvad fuck foregår der, ikke? Jo. Og var du også bange, og... Ikke særlig bange. Nej. Men jeg aftalte med hende, at vi så skulle ses sådan to dage efter lige at snakke om det. Ikke? God idé. Men så nåede jeg at køre sådan, altså forskellige versioner af det her. At vi er bort, og det bare går galt. Eller sådan, nej, abort, og vi er enige. Ja. Det her går galt. Hvordan sådan, går galt? Jamen, hun vil beholde barnet, og jeg må ikke være med. Ja. Forfærdeligt. Ja. Og så er der sådan en, okay, så er det det her, vi gør. Ja. Og den nåede at være også en del af det, og jeg kunne mærke, hvordan jeg havde lyst. Og jeg var sådan, nå, men så må jeg bare tage de her ting seriøst, og så må jeg bare gøre det her. Det og sørge for at have, ja. Og det kom fra et sted af sådan fuld kærlighed. Og det var... Så spændende at høre. Det var altså helt fantastisk i mig. Okay. Og det var, altså... Jeg så den her sådan, søn for mig, og den her pige, som jeg synes er fucking nice, men ikke skulle være min kæreste. Ja, ja. Være sådan, så jeg ender med at altså, elske hende for at være hende, der er min mors, eller mor til mit barn. Ja, ja. Og sådan alle de her ting undervejs. Ja. Og sådan, der var mange switches, hvor det sådan, nu er det et kriterie for mig. Ja. Det er bare sådan, nej, det handler ikke om dig længere. Og det var vanvittigt. Sådan, og, du har jo levet... et helt familieliv i de to dage, før du møder hende. Altså, du når jo at have familien i dit hoved, i dit sind. Ja. Det er så vildt, det der. Fortæl lige videre. Jamen, vi ender jo så med at snakke om det, og være sådan, sidde sådan lidt, som om, du ved. Og hvad håber du så? Du går ind til den samtale. Hvad er drømmescenariet for dig her? Er det? Jamen, der er ikke noget drømmescenarie, desværre. Fordi nu har jeg følt de her ting. Jeg var sådan, det var Sebastian, der før han vidste, at der var en pige gravid med sit barn, der tog beslutningen om, at det er en abort. Ja. Det var ikke Sebastian, nej, der vidste, at der var en pige gravid. Nej. Og så sådan, det var nederen, men vi var altså sådan, blev enige om, at det her, ikke? Det var en abort. Og det var fucking nederen. Og sådan, endte med at have en sådan, virkelig dårlig sådan, oplevelse af, hvordan fuck jeg kom til at savne det her, og barn på forhånd og alt sådan noget. Det forstår jeg godt. Det er svært at sørge over noget, der aldrig var. Ja, og endte faktisk med at skrive sådan et brev til det her barn, der aldrig blev født. Og sådan bagefter gå en tur på kirkegården herover og være sådan... Det er slemt. Nu går jeg bare fucking græder. Shit. Ja. Ja. Så, men det er jo ikke, altså, det er ikke for sjovt at få en abort. Altså alle dem, jeg har tæt på mit liv, som har fået det, bliver faktisk også nogle gange lidt såret af diskursen, der er omkring, at sådan, man får jo bare en abort. Ja. Altså herregud. Ja. Prøv det, fuck kondom, hvis der sker noget, skal nok gå. Men det er også bare sådan rent et stort indgreb og sådan, men også det er vildt, fordi det sætter gang i nogle tanker. 100%. På en helt ny måde. Ja, følelser. Ja. Jeg føler, at min krop var sådan her. Det er det her, vi er lavet til. Yes. Og det var bare naturligt. Det var har altid bare været en af dem, der var sådan, fuck det, for en abort. Jeg skal aldrig have, altså slet ikke nu, slet ikke på den her måde, så jeg bare, nej, jeg får bare en abort. Den ene gang, jeg har været ægte overbevist om, at jeg var gravid, det var jeg ikke. Men der kunne jeg bare mærke, nu er det ikke lige så nemt at sige. Nu betyder det noget helt andet at sige det. Ja. Og jeg kunne ikke sove, jeg lå bare og tænkte til, er der en herinde? Ja, det må være crazy i kroppen også. Altså det ville jeg slet ikke kunne sætte mig ind i. Det er jo en helt anden balance ting, der sker. Men det er også fordi, jeg skal ikke bare forholde mig til, om jeg skal være mor. Jeg skal også forholde mig til, om jeg skal være gravid. Ja, ja, præcis. Altså det er et helt andet lag, og sådan, der er mange ting i det. Det er scary, altså hell, men det er også vildt, fordi at, igen, mit var i den måske mindre grad end dit, men det er sjovt. Jeg kan faktisk godt nu, hvor du minder mig om det, jeg har glemt det igen. Ja. Nu er jeg tilbage til, selvfølgelig, hvis det er abort under uddannelse, det går slet ikke. Men det er rigtigt. Det er som om, der er noget urinstinkt, der er noget i kroppen, der siger, this is it, man. Ja, og sådan, jeg ved, at jeg skal aldrig fucking... Jeg ved, at næste gang, det sker, så får et barn. Okay. Altså, og det skal jeg sørge for, bliver det rigtige tidspunkt. Eller sådan lidt jeg skal til at sige, så der er altså pres på. Ja, ja, selvfølgelig. Så... Men altså, nu må vi se, hvad der sker. Jeg har bare fornemmelsen af, at nu er jeg bare så fucking... Det er sådan her, lad være med at have sex. Enten eller så er det bare kondom, og, eller der er ikke noget du ved, pull-out eller noget som helst. Det er ikke det nu. Der er kommet... Lige pludselig opstod der et behov inde i dig, som du ikke havde haft før måske. Eller på en ny måde i hvert fald. Ja, ja. Og det er utrolig respekt, hvor det også er sådan, og jo, jeg er ikke bare, det er ikke en leg, det her. Altså sådan, det kan man godt, men sådan, der er faktisk rigtige konsekvenser ved dit handlinger på tøj til fucking liv. Men altså, det er ikke ligesom at tage en p-pille eller en fortrydelsespille. Altså, det er så sygt, det der. Fuck, det er vildt. Ja. Wow. Okay, så den vil du være ked af, aldrig rigtig ske. Ja, det vil jeg... Endnu mere nu, fordi at du kunne være... Tror du, det er jo ikke, det ville du ikke vide, for du var død, men det er lidt den der med, fuck mand, du kunne have haft det. Ja, jeg tror, det bliver en rigtig god far. Og jeg tror, at det den tror jeg kvinde, det jeg gør det med, er fantastisk, og hende glæder mig til at møde, du ved. Klart. Og sådan mine børn, blanding af mig... Ja. Og mit yndlingsmenneske. Ja, win-win. Og så er deres egen lille krøllebøl inde i, ikke? Som måske er sådan en kopi af min morfar, eller win-win-win. Lillebror, eller eller andet sjovt, ikke? Jo. Hvor det er sådan, ja. Det der, det bliver fucking spændende. Det skal du bare. Ja. Ja. Jamen, 7-9-13. Ja, det er lige før. Lauren, nu har vi brugt den tid sammen, vi har haft på at se tilbage, grave helt dybt og indad og tilbage. Vi har gået ned langs memory lane, hvis vi bare lige skal prøve at spejde lidt ud i horisonten. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, altså hvad er så en oplevelse, eller er der et øjeblik, du forestiller dig, som du vil være særligt ked af at gå glip af? Jamen her, der kunne jeg gå to retninger. Jeg synes godt, du må tage begge. Jeg må godt tage begge? Ja, okay. Det kan vi godt. Det er jeg glad for, fordi mit ene øjeblik, der var jeg sådan, det lyder lidt for voksen. Men jeg tror også bare, jeg er et rigtig sådan, jeg er virkelig et menneske, der gerne vil have en familie en dag. Jeg har en kæmpe drøm om at bo i et villahus. Ja, ej, endelig. Jo mere, altså... Okay. Det kan godt være, at man kan synes, det er lidt... Jeg synes i hvert fald nogle gange godt, det kan være sådan lidt underligt sårbart at sige sådan, ja, og køkkenet skal være gult. Men hvis du virkelig har, jamen, det har den jeg. Drøm, så vil jeg meget gerne leve mig ind i. Jeg den. Har en kæmpe drøm om at bo i et villahus med en partner, og så have... Jeg tror ikke, 2-3 børn, en hund og en kat måske. Ja. Og så, altså, ja. Og så, altså, min kæmpe store drøm ville være, hvis jeg selv kunne få lov til at designe det her hus, og så få det bygget. Hvordan skulle det se ud? Du læser jo til, du tager designingeniøruddannelsen, ikke? Ja, så jeg håber på, at jeg... Bæredygtig design også, så der kan du jo også selv, ja, være det aktør. Altså sådan, og jeg har altid været super glad for sådan noget med bygninger. Altså sådan, Sims og Minecraft, sådan det der med bare at få lov til at bygge, lige hvad jeg havde i hovedet, det var kæmpe drøm for mig. Det er mening. Men ja, jeg har altid godt ville bygge et eller andet med sådan noget exposed træ-agtigt, men så blandet med sådan nogle kæmpe store vinduer og sådan noget. Så det er det ene, og så på den anden side, der har jeg været sådan, jeg gad godt renovere en gammel hytte, eller sådan et eller andet. Ja. Og så sådan modernisere den indvendigt, ja. Og så beholde de gamle strukturer udefra. Har du set, for det er jo så min drøm, som blev installeret i mig, jeg vidste ikke, jeg havde den, indtil jeg så en YouTube-video af Robert Downey Jr., som bor i en mølle. Ja, jeg har set de der videoer, hvor folk har boet i møller, og jeg så det på Grand ting. Design. Jeg vil folk elske bor det. I møller nu. Jeg vil så gerne bo i en det mølle. Det er så fedt. Og der er jeg også nødt til at sige, jeg synes også, det er en spændende challenge at være sådan, hvordan skal jeg indrette et cirkulært hjem? Ej, jeg vil så gerne bo i en mølle. Ja. Kunne jeg det, vil jeg det. Altså sådan, hvis jeg nogensinde ser en mølle gå til... som er op til salg, så har jeg tænkt mig at gøre det til min livsmission og renovere den her mølle. Ja. Det vil jeg elske. Fantastisk. Så altså, det er lidt den dur, vi er i. Altså, jeg forestiller mig lidt sådan, at det, du drømmer om, det er ikke en herskabslejlighed på toppen af København i et eller andet smalt kvarter. Det er ud at kunne brede sig ud. Ja. Noget stort, noget community også. Altså, jeg forestiller mig i det her billede lige meget hvad, så... Du kan altid høre et barn grine. Der er altid en kat, der lige løber forbi, og det er hunden. Og, altså, at der hele tiden ligesom lige er det her liv. Og jeg tror, at jeg vil gå glip af at have en økonomisk frihed, tror jeg nærmest, til at kunne udføre det, som jeg ser som sådan drømmevoksenlivet. Ja. Som jeg håber på at opnå en dag. Men så det er du er faktisk villig til at ofre ret meget, eller sådan, det skulle være den livsstil, jeg ved ikke, man hører bare meget om, synes jeg, nu er det begyndt lidt at poppe op det her med, nu handler det om, hvor hurtigt kan du blive økonomisk uafhængig, ikke? At det der med, der har du set dem, der er nogen i 30'erne, der kan gå på pension nu, ej, det er så selvsagt, fordi de har sparet, men det betyder så også, at de indtil nu har levet af vand og havregryn, og sådan, så på en eller anden måde, du er også klar til at gøre dig nogle offringer, men det er nogle andre slags offringer. 100%, fordi at jeg vil... Jeg tror, mit endelige mål er også bare at få et arbejde, som jeg godt vil arbejde i. Sådan, der er rigtig mange, der... for eksempel min bror er sådan, jeg vil bare godt tjene penge, fordi man kan købe sig til alt det, man gerne vil have. Agtigt. Hvor jeg er sådan, jeg vil hellere have mig et job, som jeg glæder mig til at møde ind til hver dag. Mm. Og så, som jeg ligesom godt kan se mig selv i sindssygt mange år, og være glad i det. Ja. Der er selvfølgelig ikke... Altså, man kan selvfølgelig ikke være glad på arbejde hver dag, men sådan... Så vil jeg ikke bare have et job, som jeg godt kan lide at dukke op til, og så er det lidt lige meget, hvis jeg så tjener lidt mindre. Ja. Og så længe du bor, altså sådan, det gør ikke noget, at du har et banklån, hvis du får lov til at bo i din egen designet mølle. Lige præcis. 100%. Det vil du, ja. Ja. Mm. Men ja, og den anden retning, det er, jeg vil rigtig gerne ud at rejse. Så det tror jeg er mere sådan en, det vil jeg gerne gøre inden det, for de er næste det mere år. Sådan en generel drøm, eller der har du også noget på tegnebrættet? Ej, der er to destinationer. Jeg vil virkelig godt til Canada og opleve. Af alle steder? Ja, af alle steder. Jeg tror bare, det er fordi, jeg vil rigtig gerne til sådan Amerika, men jeg er ikke så meget til USA og alt det der, og kæmpe store burger, og jeg ved ikke hvad. Nej, og alt det, man hører for tiden. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, den der drøm, man havde, eller mand, måske, men som jeg i hvert fald delte med mange, tror jeg, som barn, det der med, vi skal til USA, det. Over at se det. Den nu er jeg sådan, den er smuldret for mig. Kapitalistisk mareridt. Ja. Og det bliver også lidt politisk. Kan jeg være i jeres subway-system uden seriøst at være bange for, altså, går I bare rundt og har våben på jer? Det. Og så, altså, det lyder måske lidt fjollet, men helt ærligt, jeg tror ikke, jeg tør eller har lyst overhovedet til at besøge USA. Men Canada er sådan lidt det bedste ved USA, uden at være USA. Jamen, det er det bedste. Hvis Nordamerika, så er det lidt som... Sådan, jeg kan godt lide, at man for eksempel kan få storbyen i sådan noget Toronto eller Ottawa, eller hvor end man nu tager hen, og så kan man tage et par kilometer væk, og så kan man gå ud og kigge på elge, og jeg ved ikke hvad. Altså virkelig, virkelig smuk natur. Og ja, man kan både være der om sommeren, hvor det er smukt, eller man kan tage derud og stå på ski om vinteren. Og det synes jeg bare, der er et eller andet fedt ved. Mm. Og så mit andet sted er Japan, men det er bare fordi kulturen er så forskellig, og jeg har bare brug for at opleve noget, hvor kulturen bare sådan er det omvendte nærmest. Helt klart. Ej, det kan jeg godt lave et stort ekko af. Kæmpe drøm om at komme til Japan. Lige præcis. Fordi det, altså, det er smukt, det er sejt. Bare, jeg skulle købe mig fattig i tøj. Altså der er street fashion og maden. Det er så sejt. Og, ja, kæmpe drøm. Også, okay. De har det der lyn. Jeg ved ikke, om du har hørt om det der lyntog. Jo, der som bare næsten, altså løfter det så ikke et par centimeter, jo, fordi det, fra altså, jernbanen. Det går hurtigste tog i verden. Det synes jeg også bare er sejt. De er cutting edge også på mange punkter. Ja. Okay. Det tænker jeg måske også er en eller anden, nu du også altså med bæredygtigt design og sådan noget, så tænker jeg også særligt, at det er spændende måske at komme til Japan. Men Japan har nemlig super mange innovative ingeniør ting og kurser og sådan noget nærmest også. Så okay. Sådan, altså, jeg har også overvejet lidt sådan, måske at tage et halvt år, et semester derhen i min kandidat. Ja. Måske, jeg, altså 100% har det på tegnebrættet. Ja. Men jeg synes bare, at jeg kan godt lide, hvordan de tænker teknologi på en helt anden måde, end vi gør i Europa. Altså sådan, det er bare noget helt andet, og jeg vil bare godt se, hvordan de finder på deres idéer ved os, hvordan vi gør. Også fordi de har nogle virkelig fede bæredygtighedsløsninger. Mm-hmm. Fordi, ja, jeg ved ikke hvorfor. Ja. På en anden måde, end vi har i Europa, hvor de bare sådan, proppens. Oh. Hov, jeg ved ikke, hvad der skete. Kan man høre det? Ja, det kan man godt. Ja, ja, jeg tror, det går. prop en solcelle på et eller andet. Eller ja, lav en ny vindmølle. Så vil jeg hellere sådan, de der sådan, omtænke hele måden, vi ser bæredygtighed på, som jeg tror, de prøver at gøre i en højere grad i Japan. Så det der med at rejse, det er ikke kun af sådan, altså det er jo ikke, der er sådan også et professionelt øje med, altså sådan, at den drøm ligesom indkapsler også den her, igen, fremtidstænkning og fremtidsdrøm, du har, om både sådan, hvem du skal være, og hvad du skal arbejde med. Og ja, det tror jeg helt bestemt. Ja. Åh, det var dejligt at drømme lidt, ikke? Altså, hvis man skal lære nogen at kende, så spørger man dem om deres drømme. Ja, helt sikkert. Og dem havde du. Så krydser vi jo bare fingre for, at det sker. Cecilie, hvis du virkelig skulle dø i morgen, jeg tænker ikke, at det her er en tanke, der på en eller anden måde er helt fremmed for dig. Nej. I og med, at du selv har fået din diagnose, og du har set dødeligheden i din mor. Altså sådan, så jeg ved ikke, om du har gjort nogle tanker omkring sådan, selvfølgelig, det siger du selv, der er meget liv tilbage at leve. Mm. Men hvis jeg sådan skulle tvinge dig til at vælge én ting eller én oplevelse, som du ville være ekstra særligt ked af at gå glip af, hvis du ikke skulle nå det. Altså, hvad skulle det så være? Hvad er det største mål, du gerne vil nå? Jeg vil rigtig gerne nå i mit liv at kunne blive en mor. Mm. Og selv opleve og skabe den ubetinget kærlighed, som har været min mors største drøm, også her i livet, at blive mor. Er det rigtigt? Ja. Okay. Hun er en af dem. Der er altid en, ikke? Mm. Der er altid en, man kender. Ja. Det er hende, der bare ikke kan vente til at blive mor. Det er bare hendes kald. Ja. Det var sådan, hun var. Det føler jeg virkelig, ja. Og hun er enormt glad for, at hun fik to piger. For de kom i hvert fald hjem. Når det var, at de var flyttet hjemmefra. Og så kunne de tage deres kærester med hjem og deres børn og den slags. Ja. Ja. Og så tænker jeg på, sådan, havde du det også sådan her, før du mistede din mor, eller hvordan har det ligesom påvirket, det at miste din mor, hvordan har det påvirket din relation til ideen om dit eget forældreskab? Jeg føler altid, det har, når jeg sådan kigger tilbage på, hvordan min mors opvækst var, min fars opvækst var, hvordan min opvækst har været, så har jeg altid bare tænkt, der er ikke nogen spørgsmål omkring det, jeg skal være mor, fordi det er sådan, jeg ligesom, okay. Giver familien videre-agtig. Jeg skal også være mor. Det er det største. Det bliver ikke større end det. Så er det selvfølgelig en kæmpe stor sorg, at hun ikke kommer til at se og opleve det. Så det er også noget, jeg har meget tankerne om, at At der er ikke lige en mormor, der kommer og laver mad. Og... Men så er der en farmor. Så er der en farmor, ja. Og så er der din søster, ja, og din far, men det forstår jeg godt. Ja. Men har det ellers påvirket det på andre måder? Altså, så du har altid gerne ville være mor, men er det blevet forstærket af, at du mistede din mor? Er der noget, du tænker på? Altså sådan, ja, hvordan har det ændret din idé om selv at være mor og miste din mor? Har du fået mere lyst til det? Ja, eller mindre måske? Ja, jeg ved ikke, om jeg har fået mere lyst til det af ulykken på den måde. Eller hendes sygdomsforløb på den måde. Det er jo også ulykkeligt, kan man ja, sige. Ja, det er så. Ulykkeligt, ja. Det behøver det heller ikke være. Det kan jo godt være, at det står uforandret. Du bare altså har stået ved det faktum så meget, at den største begivenhed, du har oplevet i dit liv, faktisk engang rigtig har kunne rykke ved det, hverken frem eller tilbage. Jamen det er bare, jeg vil gerne, selv som min mor har været en fantastisk mor, selv kunne blive den fantastiske mor, og give den der ubetinget kærlighed og tryghed, og give mit børn så meget selvværd og selvtillid, som min mor hun har givet til mig. For jeg har aldrig haft nogen tvivl om min eksistensberettelse her i verden, at jeg var mere berettiget til at føle alle de følelser, jeg gerne vil, og være til så meget, som jeg nu har lyst til. Selvom det ikke sådan har måske påvirket det så meget, så tænker jeg alligevel sådan, nu hvor man tænker over det, tror du så ikke også, det bliver en eller anden måde, hvorpå du føler, at du ligesom lader din mor leve videre på? Altså ved selv at blive mor. Jo. Og måske, det ved jeg ikke, hvis nu hun altid sang godnatsang, så tænk, det vil jeg også gøre, så lever hun videre i det. Er der nogle måder, du ligesom vil hædre din mor på, når du selv bliver mor, udover at installere dem med selvtillid? Altså, er der noget, hun altid sagde, eller noget mad, hun altid lavede? Er der en eller anden lille sådan ting, du tror, du, eller hvor du har tænkt, eller måske tænker nu, det vil jeg også gøre? Jamen, hun, alle de gange, jeg har skulle til og fra ting, og hver gang vi sagde farvel til hinanden, der har hun altid sluttet af med et, jeg elsker dig, min vej, fordi hun aldrig vil gå, uden at sige det. Og I det er går noget, der aldrig virkelig... som uvenner? Nej, det gjorde vi aldrig. Og jeg sagde ikke efter hendes diagnose. Der blev meget bevidst om, at det livet simpelthen for kort til at være sur over nogle små ting. Men der er jo nogen, altså jeg har jo nogle venner, hvor nogle gange, når de har talt i telefon med deres forældre, så er jeg jo i tvivl, om de har talt med deres tandlæge. Altså fordi, og det er der ikke noget galt med, men det er bare meget langt fra mig også, hvor jeg også i altid min samtale med alle i min familie, og også faktisk siger det til mine venner, jeg elsker dig, som det sidste. Ja. Og det er der jo bare nogen, der ikke har, men det er også for dig en af de ting, hvor der skal din mor leve videre i dit forældreskab. Ja, og jeg føler jo også, at hun lever videre i mig, og hun udgør jo også mig. Ja. Så på den måde, når jeg engang på et tidspunkt får et barn, så føler jeg også bare automatisk, at den kærlighed vil opblomstre på samme vis, som den har opstået mellem hende og jeg. Så tror jeg måske også, at igen, ingen erfaring her, hverken med heldigvis dødsfald af forældre, eller med at have børn, endnu i hvert fald, men jeg mener også, at jeg har hørt nogen sige omkring forældreskab, bare på et generelt plan, at man ligesom, og det tror jeg bare er ubetinget, om din mor er i live eller ej. Jeg tror, du kommer til at lære hende at kende på en ny måde, når du bliver mor. Ja. Altså, jeg tror lige pludselig får du adgang til en masse tegn. Altså, lige pludselig kan du se flere ting fra hendes synsvinkel. Ja. Så det kan godt være, hun ikke er der til at fortælle det, men jeg føler stadig, at selvom du ikke kan tale med hende, så kommer du til at lære noget nyt om din mor en dag. Ja. Altså, jeg tror stadig, jeg tror ikke, du har lært alle lektioner fra hende nu på en det eller anden måde. Det tror jeg heller ikke, jeg mening. Har. Det giver så god mening. Jeg føler også, jo ældre jeg er blevet, desto mere forstår jeg hende. Ja. Og det værdisæt, hun har givet mig, og hvor hun kommer fra, og al den kærlighed, hun har haft til mig. Ja. Så jeg får bare sådan en kæmpe taknemmelighed for alt det, hun har gjort for mig og vores lille familie. Altså, det er næsten som om, at jeres relation ikke engang rigtig stoppede, da hun gik bort. Altså, at den stadig er i udvikling på en eller anden måde. Ja. Jeg vil sige, at jeg kun har endnu mere kærlighed til hende. Og jeg elsker hende endnu mere, hvis det overhovedet var muligt. Ja. Ja. Det er faktisk virkelig smukt at tænke på. Mm. Tak for det hele.